Sema ukweli tukikumbuka mama, na machozi yanatutoka. Sema ukweli tukikumbuka mama, na machozi yanatutoka. Sema ukweli tukikumbuka mama, na machozi yanatutoka. Sema ukweli tukikumbuka mama, na machozi yanatutoka. Kuona wale wenzetu wanateseka katika mikono ya watu weupe wachache, kuona wale wenzetu wanateseka mama, wako katika makucha ya watu weupe wachache. Watu wasiothamini utu wa mtu, watu makatili kwa roho za watu. Watu wasiothamini utu wa mtu, watu makatili kwa roho za watu. Wanawaua ndugu zetu kama nyama, na huku makaburu wanafurahia. Panga mama, lazima tu kwa mitu tuna